قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى أسمى كان السلف ولكوا ويم وليتنغليا ينهون وكيوكتازا عن مجالسة أهل البدع وكيتي كتك فيكاو فوات وبدع والنظر في كتبهم na kuangalia katika vitabu vao. Wewe waambiwa usome vitabu vya mtu fulani, sema hapa na mimi nitaangalia. Salafi ilikuwa nakataza kuketi katika vikao vao na kuangalia katika vitabu vyao. Walistimai likalamihim, na kuwasikiliza. Fai kuwasikiliza. Kwa sababu kuna wengine katika watu wa bidha walikuwa wana ulimi mtamu. Kuna watu wana ulimi mtamu, kiketi kimsikiza baada ya muda fulani tu ashakupoteka. Sasa haifai mtu kuketi katika vikao vao na kuwasikiliza na vile vile kusoma vitabu vyao, isipokuwa ahli sunna, wale wakubwa kama nilivyoelezea kuwakosoa. Hawa naruhusiwa, sababu hawa nini, kazi yao ni kuwafahamisha umma. Sababu usije wakaja wakawatatiza watu na itikadi zao hizi mbaya. Vile vile al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alikuwa akizungumza hukumu kwa watu kama hawa, katoa bayanan wadhihan fasila, maneno yake yalikuwa wazi na yalipomanuliwa. Asema hukmi fi ashabi al-kalam, hukumu yangu kama lao angekuwa na nguvu, hukumu yangu katika hawa watu wa falsafa, filosofi yao na wengine hujifanya kuwa wanajua mambo mengi, an yudhrabu bil jarid, watandiko viboko pigwe. Yani huku lao angekuwa na uwezo hawa, ningewatandika tandiko kwa sawa sawa. Wa yuhmalu ala al-ibil, tena wabebe juu ya nini, ngamia. Huku watandikwa wako juu ya ngamia. Wayutafu bihim, na wawe ni wenye kuzungushwa katika kabail, kabila tofauti tofauti. Kila kwa mfano sehemu madhali kuna kabila fulani, wazungushe huko natandikwa. Wayukalu, na waseme hadha jazaa man taraka alkitaba wa sunna, haya ndiyo malipo ya yule ambaye mwenye kuacha Qur'ani na sunna, wa akhadha fil kalam, na kuchukua hizi ilmu zao za bid'a. Tunakumbuka Sheikh Abdullah Bukhari wafakullah asema, na mimi nazidisha, wakati alikuwa akisomesha kwangu, mimi hawa ni wafungwe watiende na jela, tuende na jela, wasipate nafasi ya kueneza sumu zao. Na alhamdulillah sahi kule Saudia wameshikwa zaidi, wengi sana wametiwa ndani, wametiwa ndani. Hawa watu ni watu wabaya sana, ni mtu ambaye anakupoteza dini yako na vile vile pia dunia yako anaichukua. Angalia hii daura yetu, alhamdulillah daura zao si mchezo. Ile tasjili, kwa mfano mkiwa mkuje li hudhur kila siku, nakumbuka sehemu ya Riyadh kule walivyokuwa kwa wale kutubiyin, ukija kwa siku waigiza riali 500, hiyo ya kuja. Sasa ile daura vile itakapokuwa, itakapokwenda mbele, kama ni siku 5, siku 6, kila siku na riali 500, hapa Kenya labda kama 1014 na kitu, hizo za hudhur. Mbali na ile daura ikiisha, kuna nini? Pesa wanatoa. Kwa nini? Kuwashawishi watu. Bali katika mji wa Madina wapo karibu na haram, wanawazuilia wanafunzi judud wakija kuwachukua na kuwapeleka katika sehemu zao, na kuwapa majuisi na kuwapa mabiskuti na kuwapa pesa na kuwadanganya, kuwaambia kwa msede kuchukua elimu kule haram. Bali ovu zaidi, wanataja mashekhe, kuna shekhe fulani na shekhe fulani na shekhe fulani na shekhe fulani, msende kuchukua elimu kwake. Na kuna baadhi ya watu waliyadhu billahi wanafata kwa sababu watu wengi sana wakenda kule, wengi wanakwenda kwa ajili ya dunia. Sasa amekwenda shachukua pesa zake, asema ah, potelea mbali, wacha mimi nitengeze dunia yangu, chukue pesa hapa nikajenge majumba yangu, jenge viwanja, yani viwanja na vinginevyo. Sasa hawa ni watu baya kila mahali, hawa watu wao sharia yao wanataka kueneza sumu zao ili watu wasijue i'tiqadi ile sahihi. Vile vile waqala al-imam al-mufassir, kasema al-imam al-fassir Abu Muhammad al-Baghawi rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-qayyim sharh as-sunnah, kitab chake sharh as-sunnah imam al-Baghawi asema waqad marat as-sahaba wat-tabi'un wa atba'uhum wa ulama as-sunnah, sema imepita asri ya maswahaba na tabi'in waliona maswahaba na wafuasi wao na maimamu wa sunna au maulama wa sunna, ala hadha yuwa hii mujmi'in, wameafikiana ijma mutafiqin, na vile vile wameafikiana ala muadati ahli albida, katika kuwafanyia uadui watu wa bida wa muhajaratihim, na vile vile kuwagura watu wa bida. Kana mtu amfanyie uadui mtu wa bida na vile vile kumgura, nikisema kumfanyia uadui si kumpiga ngumi, kikutana naye anaanza kumpiga ngumi, ileweka yani ni yale mambo yao yale huyafati. Isiwe ni mtu ambaye anakuwa mumaye, kuna watu wengine wako na sifa ya tamie, yani mtu haeleweki. Leo muona yuko na masalafi, kesho utamwona yuko na sururia, nyingine muona yuko na hizbu tahariri, nyingine yuko na tablighi. Lala, takana mtu awe na istiqama, kuwa na salafi wenzako sehemu yote. Isiwe mtu ana mambo yake ambayo anayafanya. Na mmoja katika salafu sale asema mtu yote ambaye akiwa anafanya jambo kama hili, basi siku katika siku Allah atakuja mfedhesha. Na tumeona wengi kalhalabi, Ali Hassan al-Halabi hadahu Allah, huyu bwana alikuwa ni ikhwani mutasattir, alikuwa ni ikhwani akijificha, fakashafa Allah, Allah akamweka wazi. Sasa anaonekana wazi ana maneno machafu kwa ahlu sunna, bali karadiwa kakosolewa na mambo yake mengi, akawa anamsingizia Sheikh al-Albani, katunga kitabu chake vingi, ana itikadi ya irja, alafu asema hii itikadi si yangu, nimeirithi kwa shekhe wangu. Maulama akasema la, Sheikh al-Albani maruf na maulama, baada kutokea yule Mahmud al-Haddadi kumkosoa Sheikh al-Albani na mambo mengine kumwita ni irja na kuna safa al-hawali, maulama wakambainisha kuwa Sheikh al-Albani msimamo wake yuko mbali na hawa watu, na ushahidi ukirudi katika aqida tahawiya akaikawaza kuelezea i'tiqadi ahli sunna. Sasa huyu bwana akajificha, akasema haya mambo yote narithi kwa shekhe wangu, ikawa si ya kweli. Sasa vile vile mtu yoyote ambaye akiwa si mkweli, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuja mfedhesha, na hii ni fedheha kubwa sana. Vile vile al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Sharh as-Sunnah akasema maneno yafuatayo: wa'lam, jua na kama wanavyosema ahlul ilm, ikija neno wa'lam au i'lam, hayo maneno yanayofuatia ni maneno muhimu, takana uketu yasikilize kwa makini. Anna an-nasa, hakika ya watu, lam yabtadi'u bid'atan qad, hawakuleta jambo la uzushi, hatta taraku min as-sunnah mithlaha, isipokuwa waliacha sunna. Kiona haya mambo ya bid'a yote watu wanayoleta, kuna sunna waliacha wakaingiza mambo yao. fahdhar almuhdathati min alumur, basi tahadhari na mambo yaliyozushwa katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kila jambo lililozushwa ni jambo la uzushi. Wa kulla bid'atin dalalah, na kila jambo la uzushi ni upotevu. Wadhalalatu, na upotevu. Wa ahluha fi an-nar, na watu wake ni motoni. Wahdhar, tahadhari sigara almuhdathat min al-umur, na mambo madogo yaliyozushwa katika dini. Tukwambia ni jambo dogo, lakini atakambiza jambo dogo. Sema tahadhari na mambo hayo madogo yaliyozushwa katika dini. Fa inna saghira al-bid'a ya'udu hatta yasira kabira, kwa sababu hili jambo dogo la bid'a linarudi paka linakuwa kubwa, kwa sababu lilianza dogo paka linakuja kuwa kubwa. Wakadhalika vile vile, kullu bid'atin, kila bid'a, uhdithat fi hadhihi al-umma, iliyozushwa katika umma kama huyu, iliyozushwa katika umma huu, kana awwaluha saghira, mwanzo ilikuwa ndogo. Yushbihu al-haq, inafanana na haq, yani ilikuwa ko ndogo alafu inafanana na haq. Fakhtarra bidhalika man dakhala fiha, mtu akaghurika baada mtu alipoingia ndani yake, ikiwa ndogo yakaghurika kaingia ndani yake. Thumma lam yastati al-khuruj minha, kisha akawa haezi kutoka. Yale na ndogo akaingia, alipoingia akawa haezi na kutoka. Fa'udhimat wa sara dinan yudanu bihi, wakawa ni wenye kuitukuza na kuipamba, ikawa ndio dini watu sasa waifuata. Ndio Sufiani Thauri rahimahullah ta'ala akasema, albid'atu ahabu ila iblis min almasiya, bid'a iblis anaipenda sana kuliko masiya, yani iblis anapenda sana bid'a kuliko masiya. Jambo lile likashangaa kwa wanafunzi wake, kamba vipi? Akasema kila mtu yoyote ambaye mwenye kufanya masiya anajua ndani ya nafsi yake kuwa hili kosa. Kila mtu yoyote yule aliyojificha na kula miraa au anaofanya waliyadhu billahi uzinifu na mambo mengine yote, anajua ndani ya nafsi yake kuwa hili ni jambo la maasi, na anajua wazi kuna pata madhambi. Ama sahibu bid'a, mtu wa bid'a haoni kuwa ni maasi, bali anajua kuwa dini kwake yeye ana nini, dini. Sa iblis anaipenda sana. Katika baadhi ya riwaya nyingine maulama na tafsiri wanasema kwa sababu wengi ambao wenye kuingia ndani ya bid'a kutaraja kwa wao ni ngumu. Hatusemi hawataraji, wanataraja kurudi nyuma, lakini wengi ambao wakikakamia wakaingia ndani ya uzushi, basi kurudi nyuma ni ngumu. Mfano wake ndio huyu Jahm bin Safwan, kwa sababu katika ile baadhi ya riwaya semekana alifungwa ikiwa ndani, kawa anakuja watu wanamnasihi, acha itikadi yako mbaya, rudi katika itikadi ahlu sunna kadha wa kadha, akawa anafanya inadi mpaka ile siku ya Idi akawa akaekewa nini, panga katika shingo yake, kuwa rudi, acha itikadi yako mbaya, akawa hataki. Ndio maulama wakatoa faida nyingine kwa watu wa bid'a, wakasema sahibu bid'a yukhtam bisu'il khatima, mtu wa bid'a hupewa kifo kibaya. Ukiangalia bid'a alivyokuwa sasa ni jambo la hatari. Endelea Sheikh asema, fa khalafa sirat almustaqim, wakawa ni wenye kukhalifu kwenda kinyume na njia iliyonyoka. Fa kharaja min alislam, wakatoka katika Uislamu. Fandhur rahimaka Allah, asema angalia e Allah kurehemu. Kulla man sami'ta kalamahu, kila yoyote ambaye utakimsikia maneno yake, min ahli zamanika, katika zama zako, khasatan, yani katika zama zako, mtu yoyote utakimsikia katika zama zako, fala ta'jalan, usifanye haraka, wala tadkhulanna fi shay'in minhu, yani usifanye haraka, yani ukamsikiza na ukataka kujiingiza katika mambo yote aliyokuitia. Hatta tas'al wa tanzur, mpaka uulize na uangalie, hal takallama bihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ye jambo kama hili walizungumza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au ahadu min alulama au moja katika maulama yani maulama wa ahli sunna. Fa idha wajadta fiha athar, utakapopata athari yoyote anhum kutoka kwa wao, fatamassak bihi, basi ishike ishike. Na hivi ndio ilivyo, sasa lazima mtu afate ilmu kwa ahlu sunnati wal jamaa. Nukta ya mwisho ambayo tutakomaliza nayo, labda Sheikh Muhammad afanye taalik sababu la ni kauli ya Abu Muhammad Abu Umar ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake At-Tamhid. Hawa ni katika maulama wa madhhab ya Malikia. Asema ajma' al-ulama, yani ijma' ya maulama, ala annahu la yajuzu lilmuslim, kuwa haifai kwa muislamu, an yahjura akhahu fawqa thalath, kumgura ndugu yake muislamu zaidi ya siku tatu. Yani haifai kwa mtu kumgura muislamu zaidi ya siku tatu. Hii ndio asli. Asema illa an yakuna yakhafu min mukalamatihi wasilatihi ma yufsidu alayhi dinahu, ikiwa isipokuwa akiwa na ogopea kuzungumza naye na mafungamano yake yaweza ikamharibu dini yake, hapo la. Au yulidu bihi ala nafsihi madharatan fi dini au dunia, au kazalisha baada kufungamana naye katika nafsi yake madhara ya dini na dunia. Fa in kana kadhalik, ikiwa jambo kama hilo lipo, faqad rukhisa lahu mujanabatahu, basi imewekwa ruhusa kisheria mtu kuwa mbali. Na hii ndio hadithi sana sana mahizbi wanaitumia sana, sema Mtume amekataza sigurani siku tatu, sasa kwa nini bana nyinyi mwamgura mtu zaidi ya siku tatu siku nne? Sheikh Abdul Salam al-Barjis rahimahullahu ta'ala, huyu ni katika wanachuoni, alikufa mdogo sana lakini ameacha vitabu vingi sana. Sheikh Muhammad bin Hadi Madkhali asema huyu ni ali min ulama al-muslimin, mdogo sana. Sheikh asema katika baadhi ya sharti zake, asema mtu kama huyu mjibishe wale masahaba watatu ambao hawakwenda vita vya Tabuk. Mtume aliyofanya nini? Aliwagura kwa siku ngapi? Aliwagura kwa siku ngapi? Sasa wewe waifahamu hii hadithi kuliko Mtume, au hii dini waijua wewe kuliko Mtume? Sasa tatizo la hawa watu wa bid'a, wanatumia akili zao. Na katika ahlu sunna wal jamaa ni mtu anatakikaniwa atangulize anaki, atangulize Qur'ani na sunna kabla ya akili yake, kwa sababu akili ya mtu salimu inakubali Qur'ani na sunna. Sasa kuna watu wanatanguliza akili zao, na katika sheria hufai kutanguliza akili yako. Likija jambo lolote kwako wewe unatakikaniwa ukubali, sema lakini kulingamana na akili yangu mimi naona bana hapa. Unakubali. Ma alaina illa albalagh wa alaina taslim, kama alivyosema al-Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala, aliyotuletea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi tunakubali wala hatuulizi. Na hii ndio i'tiqadi ahli sunna. Sasa mmoja katika wasanii wa hapa hapa kwetu, kuna mmoja alijadiliana naye katika hizi tawasul what, akamwambia kwa nini wewe waimba anashid na washajisha watu wasikize anashid na hii anashid maulama wamesema hii ni katika bid'a. Akasema maulama gani? Akasema maulama wenu. Yule akamwambia naam, pia ni ulama wako. Akasema ni wenu wangu. Yakataa. Kaambia nani wako? Akasema karudhai. Karudhai sema yakataa. Sasa yule bwana akamwambia huyo karudhai wako alikuwa akimsikiza Umm Kulthum, mwimbaji mkubwa, mghania kubwa wa Misri, kwa akimsikiza pia utamfuata katika nyimbo kama ile, kwa akimsikiza tena. Sema mimi wakati mwingine nilikuwa nikijikuta kuwa sina, najikuta kuwa na usumbufu kidogo, basi nawasha sauti yake nasikia vizuri sana. Asema najikuta kuwa moyo wangu umetulia kwa sababu anazungumza mambo ambayo ya familia mazuri. Sasa huyu bwana akamwambia Sheikh Al-Albani amekataza. Sheikh Al-Albani, kuna watu walikwenda kwa Sheikh Al-Albani wakamwambia, Sheikh, sasa ikiwa watuambia kuwa anashidi haifai, na wasema kuwa si anashidi za kidini, sasa tufanye nini? Tusikize nyimbo? Sheikh Al-Albani akawaambia, msitafute badala, badala Qur'an. Wewe sikiza Qur'an. Ikiwa unchoka lala, unaanza gani ujiingize katika mambo kama yale? Na mtu yote ambaye mwenye kusikiza anashidi, kama alivyosema Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab Al-Aqili hafidhallahu ta'ala, yajuruhu ila al-khawarij, itampelekea katika ukhawarij. Yoyote ambaye mwenye kusikiza anashidi, mwisho wake anafikia katika ukhawarij, huko huko anaenda. Na waangalie makhawarij, utawaona katika khutba zao zikianza anashidi, mambo yao akionyesha mambo yote anaonyesha anashidi. Sasa itampeleka kule, au waliyadhu billahi, yaweza kampeleka katika sasa huko katika balaa, akaingia katika masufi, kwa sababu alileta anashidi masufi. Masufi ndio alileta haya mambo. Leo kaona Waislamu wanayachukua, na masikitiko makubwa, watu wameacha kusikiza Qur'ani, wanasikiza anashidi. Wanasema wanasikiza anashidi, na anashidi hizi ni mbaya, ni vitu ambavyo haviko katika Uislamu, kwa sababu ina mambo ya uongo kama tulivyozungumza. Maulama akasema ina mambo ya uongo. Sheikh Yahya Najmi asema anashidi bi musika wa biduni musika haramu, ikiwa ina mziki ama haina mziki ni haramu. Leo sitaziona vile wanavyozifanya leo, anatoa paka movie anashidi hiyo. Zamani kwa haina, lakini leo kuna movie, mtu anazungumza zaujati alafu aonekana msichana, au anazungumza kitu fulani, ati anasema kuwa kama wanavyokuwa wakizungumza ikhwani muflisin, wasema kuwa hii ni wasila, ni nyenzo ya dawa. Hakuna nyenzo ya dawa, hakuna. Lao ingekuwa ni nyenzo ya dawa, salafu swali wangeifanya, tungeona. Hakuna kitu kama hicho, ati nyenzo ya dawa, kuwa ati ukitaka kufikisha dawa mpaka ufanye anashidi. Sasa wewe waimba nyimbo wewe, hizi ni nyimbo? Alafu masikitiko makubwa, vijana wa Kiislamu sasa hivi wanaingizwa katika bendi hiyo. Vijana nawajua wengi, tena waliohifadhi Qur'an wanaingizwa huko, wanaingizwa huko. Ule mtu anatoa maalbamu yake, anatoa pesa, alafu watu wakizungumza mambo kama haya tuwaambia tufarikisha watu. Hatufarikishi watu, hii ni bid'a, na haiwezekani mtu kunyamaza bid'a. Ni wajibu kwa Muislamu kuizungumza, maadamu utakapopata uwezo wako uitahadharishe, kwa sababu kama alivyosema Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ukiona haki na ukanyamaza kuizungumza haki, ushafanya khiana. Lazima uizungumze kuwa hili jambo halifai, hili jambo la makosa. Lakini mtu akizungumza aambiwa kuwa yule bana ana siasa, au yule bwana afarikisha watu, ni kama leo watu wakizungumza tauhid na kuwatahadharisha watu na ushirikina, waambiwa wale bana wanatenganisha watu. Sasa kuna ibada gani ambayo ikakosekana tauhid? Ni lazima ipatikane ibada ya tauhid, na mtu awe mbali na ushirikina. Ikiwa mtu atakuwa amechanganya ushirikina katika ibada yake, ibada yake ikubaliki. Sasa leo watu wakisimama kizungumza kama haya, watu napiga kelele, ndio huyu bwana nikasema huyu msanii kuna maneno yake nakumbuka kumbuka hapa kitambo 2013 mwaka 2013 katika idhaa ya redio alizungumza maneno yafuatayo: kuna watu kazi yao ni kufundisha watu usulu thalatha, siyo kitabu tauhid, siyo masail jahili, afanye istizai, hawana lingine isipokuwa ni hivi. Watu wameendelea wao kwa huko tu. Sasa huyo bwana alizungumza mchezo, Sheikh Abi Hashim wafaka Allah, nakumbuka tukao masjidi mula kule, akamkosoa kalitaja sasa, nasikia kuna bwana anazungumza kadha wakadha kadha, fanya istizai. Maneno aliyozungumza maana ile 2013. Sasa akamwambia, wewe wataka tuache kusomesha watu tauhid tuingie katika usanii wako kuimba, maana yeye yuimba, tuingie katika usanii wako kuimba. Sasa akamwambia, kwa kejeli yako wewe utaimba ila yaumi kiyama, utaimba mpaka siku ya kiyama. Na kweli huyu bwana yuimba, wakati ule yuko iko peke yake. Sasa hii ana wanafunzi, funzi wengi, mimi nawajua, wengi wamemaliza markaz tauhid, wamehifadhi Qur'an, nawajua. Sasa hii wanatoa maklip, utaona waimba huyu bwana. Sasa yeye asema, alitoa challenge nyingine kwa masalafi, akasema ukitoa mawaidha yenu nyinyi matoa tu na khutba mazitoa tu dakika siyo ngapi ngapi, watu waelewi. Sasa hamjaniona. Sasa asema atakutoa filimu, asema atatoa sinema. Sasa asema khutba au kitoa muhadhara semina hazifaidishi, lakini akti, toa tamthilia, na tamthilia ni haramu. Sasa mimi nitatoa tamthilia munione, kwa sababu nyinyi mwanizungumza sana, sasa mimi ndio mtaniona sura yangu, simakuwa masikia sauti, mtaona sasa ki active pili. Na haya maneno kusema la ukweli ni kama kule kule alipozungumza Sheikh wetu Sheikh Abu Hashim, sasa yuko America, angalia. Na kule kuna mwimbaji mkubwa kule, yule aitwa Mair Zain, yule Mfalestini amechanganya na Uingereza na Uamerika, yuko kule. Nasikia pia huko ashatoa clip, ashatoka. Kuna watu walitaka kunionyesha juzi, nikasema sitaki. Huko pia ashazitoa. Toa clip yuko baharini, alafu kuna watu marasta wanasema Allahumma salli ala Muhammad. Haya mambo tunazungumza kweli? Sasa angalia huyu bwana kufanya nini? Istiza. Sasa mtu yoyote ambaye mwenye kufanya istiza na sunna, fahuwa ala shafa halak, kama alivyosema Imam Ahmad. Yoyote ambaye mwenye kuikosoa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu yuko karibu na kuangamia. Na wengi, kuna mwingine ujue uone watu vile wanafanya istizai na sunna. Sunna ya kuingia makaburini, ambao thabit ni mtu aingie makaburini bila viatu, lakini ikiwa hakutakuwa na vigae, miba, misumari, matana baridi au joto, kulingana na sehemu hiyo ilivyo. Huyu bwana kwa sababu yeye ameifanya hii dini yake, mimi nitazungumza hivi kwa sababu tumfahamu, aifanya hii dini yake kwa jambo lolote la sunna mpaka alizungumze yeye. Akizungumza mtu mwingine si sunna. Na ndivyo aliwafundisha wale wakereketo wake, wale wapambe wake, fuasi wake, ndio akawafundisha vile vile. Sasa asimame mbele za watu asema maneno haya yafuatayo, na kutaja mashaka zetu. Mashaka zetu hapa wote washatajwa. Sheikh Muhammad Hassan ashatajwa, Sheikh Abu Hashim ashatajwa, shatajwa kabisa katika mimba, na kutukana kuambiwa, wallahi hawa watu hawamchi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasema ati mashaka zetu ni wahuni, maneno ya bangi bangi, wakora. Azungumza juu ya khutba mimba, ushahidi huko katika msidi, ukiingia katika hivi utamsikia. Sasa azungumza sema na wanasihi, mkiingia kule makaburini ingieni na viatu, mkijifana mwapenda mno sunna, na ajiita mtu wa sunna, mkijifanya mwapenda mno sunna, mtashikwa na ukimwi, mtashikwa na ukimwi kwa kupenda mno sunna. Haya maneno ninazungumza yeye. Alafu asimama juu ya mimba anasema nimetolewa katika usalafia. Sitakwambia lini tulikuingiza katika usalafia. Tupatie hiyo tarehe tulikuingiza. Wasa tukutoa sawa. Tupe tarehe ambayo uliingia salafia, tukwambie siku fulani uliingia, tupatie hiyo tarehe. Hana. Sasa hawa ndugu zangu Waislamu, hawa si watu. Hawa ni watu wabaya. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema sharru nas man tashabaha bi ahli al-haq. Waovu wa watu ni wale ambao wenye kufanisha na watu wa haki. Yuhimu annahu minhum walaysa minhum. Wanawafanyi, wanadanganya watu kuwa wao katika haki na hali wao si katika haki. Asimama juu ya mimbar ataja mambo ambayo haezi kumtoa mtu katika sunna. Ni mambo ambayo maulama wa salafi wamekhalifiana. Tukitoa mifano, maana haya anayazungumza katika mimbar yake. Asema ikiwa mimi baada ya kurukuu kuenuka katika kurukuu, yani sami Allahu liman hamida, mimi naika mikono yangu hapo na mwingine haiki mikono yake, mikono yake yuachilia chini, je, hili leza kamtoa mtu katika sunna? Wale watu wakasema haya. Lengine, ikiwa mimi Jumamosi saumu ya sunna nafunga na mwingine hafungi, je, laweza kumtoa mtu katika sunna? Watasema alizo. Lengine, ikiwa mimi naonelea baada al-asri kuna baadia rakaa mbili, mimi si swali, lakini kuna wengine wanaswali, je, laweza kumtoa mtu katika sunna? Watasema yeye mwenyewe fanya tingisha na watu watakishabisha. Lengine nasema ikiwa mimi nikisujudu natanguliza magoti na yule mwingine anatanguliza mikono, je, inaweza kumtoa mtu katika sunna? Yafanye hivi, watu wasema hai kutoka katika sunna. Basi haya hao salafia jadida, salafia ambao wenye kuganda kama gundi za gamu kwa istizai, wamenitoa mimi katika sunna kwa mambo haya. Ayuhal ahmaq aljahil, haya mambo hayawezi kumtoa mtu katika sunna. Kwa sababu Sheikh al-Albani alitofautiana na maulamaa katika usalaya, lakini yatoe yale mambo ni kutoka katika sunna, kumpenda kwako Kardawi na Hasan al-Banna na kuitetea ikhwan al-muslimin, hili la kutoa katika sunna. Halisiko watu hawaambii kuwa mimi nakosolewa kwa hili, halizungumzi. Na hivi ndio walivyo ahlul bid'a wal ahwa, hawaelezei watu hali halisi. Lakini alhamdulillah watu washamfahamu, watu wengi sana wamemkimbia. Saankuwa kisimama juu ya mimbara atukana, sasa ndio tukana ovyo ovyo mpaka watu sasa wamefahamu atukana, na ukipishana naye akuangalie kwa macho utafikiri kama atakuwa kwa sababu hana nguvu. Kwa sababu nini? Kwa sababu ile hizbia yake. Sa Allah, Allah, ndugu zangu Waislamu, alhamdulillah, tushukuruni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupata misikiti hii, wallahi ni neema kubwa sana. Msikiti huu hapa mimi nazungumza kila siku, Masjid Mula, Masjid Aisha, wallahi neema kubwa sana hii misikiti. Hawa mabwana hawana raha, hawana raha kabisa. Ilikuwa wao lengo lao wanataka hii Mombasa ishike wao, lakini jambo kama hili kaliwezekani. Sa Allah, Allah, ndugu zangu Waislamu, ni wajibu kwetu sisi tusome, kwa sababu silaha kupambana hawa watu ni elimu. Kiwa na ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala kukupa tawfik, hawezi kukudanganya. Nitakuwa unapishana nao na kuangalia tu, kama wale bana anaambia yule bana amkhalifu shekhe wake atapata laana, na mimi si sufi. Masufi ndio wanaitikadi hizo. Ataambia utapata laana gani? Sahili ni jambo ambalo si zuri kwa Uislamu kufungamana na watu kama hao. Ieleweke, narudia tena. Hawa watu tuliwazungumza ni wale wakubwa, kwa sababu una dada zako, una baba zako, kuna wengine ambao hawajui sunna, na wengi ukiwachunguza wanapinga sunna kwa ujinga. Hawa ni lazima uende nao kwa utulivu, kwa taratibu. Lakini hawa mashehe wakubwa wakubwa, usipoteze muda wako kuketi nao na kujadiliana nao, usijadiliane nao kabisa, sababu waweza kukushinda kifikra na vile vile waweza kukusumbua wakakutia ndani. Sasa wewe ukutana nao ni kujiepusha nao, sababu mtu kama wali ni kujikamba nao mbali na ndio khairi. Huyu ambao wanampenda Yusuf al-Badawi, kuna utata wengine iko nao hapa, tahlilul aghani wa sinema, anahalalisha kusikiza nyimbo na kuangalia sinema na kushirikiana wanawake na wanaume katika tamthilia acting na msalsalati. Yeye na Salman Fahad Al-Auda ndio waliotia saini ya kutolewa picha za mitume, yani mitume waliotangulia kuact, wao ndio walitia kuwa hata kama lolote kaliokuwa sisi juu yetu sisi. Haa bwana. Alafu wal inkar ala taibin min alfananin, na akawa vile vile anawakemea na kuwakosoa. Kuna baadhi ya watu walikuwa ni waimbaji wakarudi nyuma wakaacha kuimba, pia alikuwa akiwakosoa. So kwa nini bana mwacha bana, endeleeni na kuimba, kwa nini samatubu? Sahaba kuna majalla ile raha yake asema, wastami'u bihubbin wa ta'athurin bishidda bisauti faiza, asema na namsikiliza kwa mapenzi na kuathirika sana kwa sauti ya huyu Faiza. Wa hiya tughni, na yeye anaimba nyimbo zile za afungamana na usra, familia. Mwamjua huyo? Kwa mfano, wajua mtajua kuna nyimbo ya Kiarabu inaitwa habibi habibi, mshisikia kizama, ndio huyu Faiza aliimba hii nyimbo. Sakarudha asema huyu bana ananiathiri sana, kwa sababu nyimbo zake nyingi anaimba zinafungamana na familia na namsikiza hasa. Nauliza, mtu huyu ndio achukua elimu kwake? Hatuwezi kuchukua elimu kwa mtu kama huyu, hatuwezi kuchukua elimu kwa mtu kama huyu. Bali Sheikh Al-Albani katika maneno yake alikuwa akizungumza kwa kumuona na ini ihrafu zake vile anazozifanya kupita mipaka, akasema akhsha alayhi an yukhta bi su'i khatima, kama yule akasema mimi nachelea nisije akaja kafa kifo kibaya. Na huyu bwana mwenyewe ashajiombea dua kwa yeye ni katika makhatibu wa fitna, na namuomba Allah amfufue kwa kiyama na wale makhatibu wa fitna. Yeye ndo ameharibu nchi nyingi za Kiislamu. Nchi ya Misri ni yeye, kwa sababu wale ni wanafunzi wake, yeye ndio kiongozi wao. Akaingia Tunisia wakaichafua, wakaingia Syria wakaichafua Syria, kuingia Yemen wakachafua, sasa hivi wataka kuingia Saudia, ndio lengo lao. Na yule bwana sasa hivi ni tuseme kwa huku lugha ya huku ni most wanted, ni mujrim, atafutwa akiingia Saudia tu ndani. Sasa nchi anayojificha ni ile Qatar. Na hapa nataka nikiwa jambo fulani tumalizie nalo. Watu wanashangaa kwa nini Saudia wamewafanya mukata Qatar na kuwekea vikwazo, ni kwa nini? Watu wengi hawajafahamu, lakini picha halisi ni hii. Nchi ya Qatar, yule kiongozi wa Qatar, mshauri wake mkubwa ni Yusuf Karzai. Hilo la kwanza. Alafu vita baina mamlaka wanakuwa wanapigana na Al-Yaman katika vita vya Mahuthi, nchi za Kiarabu zote walijitokeza kupambana na wale, na ni kwa ajili ya dini, si kwa kitu kingine, kuhifadhi dini isije ile Rafadh kushia kuingia katika sehemu nyinginezo. Sasa ikawa kuna mambo ya siri yanazungumzwa katika wale wanajeshi, mambo ya siri yanazungumzwa. Sasa ikawapatikaniwa kuwa hawa wanajeshi wa Qatar wanatoa siri, mambo ya siri wanachukua wanawapelekea Mahuthi na kuwapelekea Wairani. Hili la kwanza. Lengine likajulikana wazi kwa Qatar ndio wana sponsor na kusimamia makundi yote haramu na yajua ulimwenguni. Viongozi wao wakifukuzwa kimbia kule. Na yeye anatoa mchango kwa pesa na silaha na kusimamia makundi yote. Na yajua ya haramu. Wale sio na Daesh na wengine wote ni Qatar. Sande usudia wakasimama msimamo thabiti kwa kupitia kwa maulama. Sasa watu wasofahamu wanasema kuwa wamewatenga. Ha, sikuwa tenga, kuna mambo wameyafanya. Na yule na maulama anasema kiongozi wa kule asipocheza akijifanya kuwa anajua hivi, yule karadha atakuja mpendue baya. Sawa, watu sio toba, sio watu wazuri, baya kabisa. Maana ndio amemshikilia vitu vyote kwa kule. Ndio kaona ile nchi vile inapokwenda. Sahihi kikawazi kuwa watu wasione mambo alafu waanza kushambulia. Mwanzo uliza watu wenye elimu. Jambo lolote kiliona, uliza mtu mwenye elimu, mimi nasikia kadha au nasikia kadha, je, vipi? Kwa sababu watu wanashambulia ile nchi, lakini kuna vitu fulani vigiletwa, mbona mkatai? Mbona zile tende zile? Ni nchi gani ya Kiarabu yenye za tende ulimwengu mzima? Mbona useme basi zile tende za Mahabi si zile? Subirizo za Qatar zije. Sahihi Allah, Allah ni mzao wa salam. Wale atukatai kweli Saudia ni wanadamu kama alivyosema Sheikh Salih Fauzan, si malaika na wakosea, lakini kheri inayopatikana katika nchi ile ni bora nyingi sana. Kheri nyingi sana katika ile nchi, kuna kheri nyingi sana. Sasa watu waangalie yale makosa makosa tu, tafaona hapa siona hapa. Sasa ndio hili na hapa kwenu. Sasa ni mtu anatakaniwa tuwe waangalifu na zile nchi. Nadhani nitakomea kwa hapo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.